Hapa katika sehemu nyingine hii anaelezea kuhusiana na kikosi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikipeleka kwa Bani al-Mustaliq. Alimtuma al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth. Na katika tukio hili kuna aya pia imeshuka. Kwa miongoni mwa faida za kusoma asira ni kujua pia sababu nuzuli ya aya. Aya hii iliteremka kwa sababu gani, kwa ajili ya nani? Kama sehemu iliyopita tumeona namna aya zile zilikuja kwa ajili ya Banu Tamim, ilikuwa katika hali gani na mazingira gani. Kwa hiyo inakupa ufahamu mzuri wa kuziweka aya mahali pake. Sasa anasema hapa Sariyatu al-Walid bin Uqba ibn Abi Mu'ayth radiyallahu anhu. ثم بعث عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة بن أبي معيط كشا أمتوم صلى الله عليه وسلم أقمتليك الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط نسبه تسميه معيط سيو معيط أبو معيط ابن أبي معيط لأخذ صدقات بني المصطلق واجيلي يكتشكو زاكا زاكا بيلا لبني المصطلق. Falamma alimu biqudumihi, walipojua kufika kwake kwamba mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafika sasa, anawasili. Falamma alimu biqudumihi, walipojua kuwasili kwake, kufika kwake. Kharaja minhum 20 rajula, walitoka kwao watu 20. Kharaja minhum, walitoka miongoni mwao 20 rajula, watu 20. Mutakhallidina silahahum, hali ya kuwa ni wenye kuzichomoa silaha zao, mapanga yale waliyochomoa wameyatoa kwenye ala. Ihtifalan biqudumihi, kwa ajili ya kusherehekea kufika kwake. Wakatoa mapanga yao, wakawa wanafurahi kuwasili mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametumwa ili akachukue zaka kwao. Wamahum ibnu sadaqa, na hali ya kuwa pamoja na wao ngamia wa sadaqa, ngamia wa zaka. Wametoka wao takriban watu 20 wakiwa na ngamia wao wa zaka, na huko wamechomoa mapanga yao na silaha zao wakifurahi. Falamma nadharahum, alipowatazama wao al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth, alipowatazama wale Banu al-Mustaliq walijitokeza, dhannahum yuriduna harbahum, aliwadhania wao kwamba, aliwadhania wao wanakusudia kumpiga vita. Falamma nadharahum, wakati alipowatazama wao, dhannahum, aliwadhania, aliwadhania wao, yuriduna harbahu, wanakusudia kumpiga vita, wanataka kumpiga vita, kumpiga. Lima kana bainahu wa bainahu min al-adawati fil jahiliya, kwa sababu ya uadui uliokuwepo baina yake na baina yao katika wakati wa jahiliya. Wakati wa jahiliya walikuwa ni watu wana uadui na kuna visasi. Sasa wana hawa watu tena wametoka na mapanga, hawa watakuja kuniua hawa. Akakimbia, faraja musli'an ila al-Madina, akarudi hali ya kwenda mbio Madina, akarudi zake Madina mbio, akageuza farasi wake akarudi Madina. Wa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna al-qauma, kwa wale jamaa, irtaddu wa mirtaddi wa mana'u zakata, na wamezuia zaka. Wa mirtaddi, lakini mazingira alivyoyaona yeye akaikadhana hiyo kwamba hawa sasa basi mpaka wataka kuniua mimi, hawa si wa kweli katika Uislamu wao. Kwa hiyo akaeleza kwa mujibu wa dhana aliyoiona yeye, jamaa wamemtaki na wamezuia zake. Fa arsala lahum Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, akampeleka kwa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, listikshafi al-khabar, kwa ajili ya kuichunguza habari. Listikshafi al-khabari, kwa ajili ya kuichunguza habari. Ya Khalid, nenda kachunguze hizi habari, vipi Bani al-Mustaliq wao wamertaddi na wanafanya mambo kama haya. Fasara ilayhi fi askarihi khufyatan, akenda kwao pamoja na kambi yake, wale askari wa kambi yake. Fasara ilayhi, akenda kwao fi askarihi, pamoja na askari wake. Khufyatan, kwa kujificha. Hatta idha kana binajihim, hatta idha kana binadihim, mpaka alipokuwa katika maskani yao. Ushafika katika ile sehemu ya maskani yao. Sami'a muadhinahum yuadhinu bisubhi, akamsikia muadhini wao anaadhini swala ya subuhi. Allahu akbar, Allah. Sikia adhana. Faatahum Khalid radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Khalid akawaendea radhiyallahu anhu, falam yara minhum illa ta'atan. Hakuona kwao isipokuwa utiifu. Watu wao wametaji vitu wanaadhini, alafu ni watu watiifu. Faraja'a wa akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Akarejea Khalid bin Walid na akampa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faarsala alayhi salatu wassalam lahum ghayra al-Walid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapeleka kwao mtu mwingine asiyekuwa Khalid, asiyekuwa Walid, Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth. Akamtuma mtu mwingine liakhdhi sadaqati, kwa ajili ya kuchukua zaka. Wa fil Walid nazala, na ikashuka aya kuhusu Walid ibn Uqba, ikateremka aya ikimhusu yeye. Anasema Allah jalla wa ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, in jaakum fasiqun binaba'in. Hii ni qaida muqarida, ni aya itaendelea kuwa hivyo, ndio msingi madhubuti kabisa katika Uislamu, ima katika mahakama za Kiislamu, bali hata katika hali za kawaida. In jaakum fasiqun, akiwajieni nyinyi fasiki yoyote, ikaja kwa nakira, eh? Akiwajieni nyinyi nakira fi siyaqi ash-shart, umiyaki ta'um, sawa. Akiwajieni nyinyi fasiki yoyote, binabari na habari yoyote, mtu ambaye hamjui uadilifu wake, akija na habari yoyote, fatabayyanu, sawa, basi tafuteni uthibitisho, tafuteni bayina. Mtu amekuletea habari akapamba maneno, wajua fulani kafanya kadha na kadha na kadha, ah, albayina, bayina tu ala almuttaqi, letu shahidi. Kwa fatabayyana, tafuteni uthibitisho. Antusibu qauman, msije mkawaadhibu watu, bijahalatin, kwa kutokujua, fatusbihu ala ma faaltum nadimin, kisha mkapambaukiwa kwa yale mliyofanya, hali ya kuni wenye kujuta. Mkikurupuka vidau, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angetoa kikosi pale, nendeni mkawapige wale, basi wangeumizwa watu wasio na hatia. Sawa, yule alisoma mazingira tu, hakuona ule uhakika wake na uhalisia wake, akarudi kule kule kwenye jahilia, akakumbuka kwamba sasa tuko kwenye Uislamu, mambo kama haya hayapo tena, ya visasi, ugomvi wa makabila na ashair haupo tena. Yeye akarudi kule kule katika jahilia, akasema hapa mimi nitauawa. Kwa akajiongeza, akakimbia. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akayatafsiri mazingira sasa, kitu kukiona, kwa sababu kumsikia mtu aliyetadi, lakini mpaka wafanya vile itakuwa wale waliotadi. Sawa, lakini ulipotafuta uthibitisho ukaonekana kwamba si kweli. Kwa hiyo huu ni msingi madhubuti wa habari yoyote itakayoletwa, na maana ya maneno haya kwamba habari ikiletwa na mtu madhubuti ambaye lam yujarrab alayhi alkadhib, hatukuweza kujaribu kutokezea kwake uongo, basi itakubaliwa habari hiyo, na vigezo vingine vitazingatiwa. Na huu ni msingi madhubuti wanaotumia watu wa hadithi katika upembuzi wa riwaya. Sariyatu Alqamata ibn Mujassis, ndio saria ya mwisho katika mwaka wa nane, saria au kikosi cha Alqama ibn Mujassis radiyallahu anhu. Thumma balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kisha zikamfikia habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna jam'an min alhabasha, kwamba kundi katika wahabeshi, wahabeshi wakazi wa Habasha, Abisenia, Uhabeshi au Ethiopia, sawa, wakazi wa Habash, Mahabeshi, raahum ahlu Juddata fi marakibihim, waliwaona wao watu wa Jidda wakiwa katika mitumbwi yao, katika marikibu zao. Watu wa Jidda waliona mitumbwi ya Mahabeshi, kwa sababu wako karibu katika watu walio karibu na Jaziratul Arabia, ni wale wakazi waliopo katika pembe ya Afrika kuanzia Djibouti mpaka chini ya Somalia na kwenda ndani Aksum mpaka Addis Ababa. Mahabeshi walikuwa wakiishi katika maeneo hayo. Sasa watu wa Jidda wakaona mitumbwi ya Mahabeshi Raahum ahalu Jidda, nasema Jidda, Jidda, sawa. Watu wa Jidda waliwaona wao. Fi marakibihim, wakiwa katika mitumbwi yao, au katika merikebu zao. Yuriduna al-igharata alayhim, wakikusudia kuwashambulia wao. Mtu mmoja asema, kwanza Jidda zamani haikuwepo. Sio na kusudia zamani ipi? Koloni, wakati wa Vasco da Gama, wakati gani? Watu wengine wamekuja kusemea katika mambo bila ya bila. Sawa. Katika miji mikongwe ya zamani, mojawapo ni Jidda. Ndiyo bahari ya watu wa Makka. Watakusafiri kwa baharini, basi wanapita Jidda. Sawa. Wanaingia katika bara la Afrika. Kama wakitaka kupita baharini. Na hapo zamani, kabla ya kanat Suez, sawa, kabla ya chimbo mfereji kuungana na bahari ya Mediterania, watu walikuwa wakivuka kwa miguu kwenye vumbi na kwenye jangwa. Kwa hiyo wanyama wa Afrika waingie bara Arabu, na wale wengine watoka waingie huko. Ilikuwa hivyo. Ulipochimba ule mfereji, ikawa huwezi kuvuka ila kwa nini? Ila kwa njia ya kwenye maji. Sasa watu wa Jidda waliwaona Mahabasha si mbali, wamekuja na marikibu zao, wakaona hawa watakutushambulia. Fa arsala lahum Alqamah ibn Mujazziz fi 300. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapelekea wao Alqamah ibn Mujazziz akiwa pamoja na watu 300 katika kikosi. Wewe Alqamah ibn Mujazziz ongozana na hawa watu 300 mwende Jidda. Fadhahaba hatta wasala Jidda, akaenda mpaka akafika Jidda. Wanazala fil marakib, wakashuka katika merikebu. Liudhirikahum, ili wawapate, ili wawadiriki. Wakana al-ahbashu mutahassinina fi jaziratin hunak, na wahabeshi walikuwa wamejihami, wamejihifadhi katika kisiwa kilichopo hapo. Walikuwa pana kisiwa kwa wameingia hapo. Falamma ra'aw al-muslimin, walipowaona Waislamu, yuridunahum, wanawakusudia wao, harabu, walikimbia wale wahabeshi. Harabu, walikimbia. Walam yalqa almuslimuna kaida, Waislamu hawakukutana na vitimbi vyovyote, kwa maana hawakukutana na shari yoyote, kwa sababu wahabeshi walikimbia. Farajaa Alqamatu biman ma'ahu, Alqama radhiyallahu anhu akarudi na wale walio pamoja naye, wale watu wake akarudi nao. Walamma kana bitariq, walipokuwa njiani, wakati walipokuwa njiani, adhina li sar'ani alqaumi an yata'ajjalu, akawaruhusu wale wenye haraka katika watu wende zao haraka, kwamba alikuwa na shida na kurudi haraka Makka aende tu. Hapa alikuwa anatokea Madina, sawa, kwa akitokea Madina ili waweze kufika Jidda kwa urahisi, wanapita kwa Yambo baharini, kwa Yambo wanapanda mitumbwi wanakwenda Jidda kwa njia ya bahari, wanarudi upande wa kusini, sawa. Kwa nao walikuja na mitumbwi ili kutokea Yambo, pale aliposema wanasala fil marakib liyudrika, wakashuka katika mitumbwi ili wawadiriki. Lakini pia inaonekana wakati wa kurudi walirudi katika njia tofauti, au pingine walirudi kwa baharini. Wakati wa njiani sasa baina ya Yambo na Madina pakatokea haya atakayotaja hapa. Walamma kana bitariq, na wakati walipokuwepo njiani, adhina li sar'ani alqaumi, aliwaruhusu wale wenye haraka katika watu, ayataajjalu, kwenda haraka. Wa amara alayhim Abdullah ibn Hudhafa as-Sahl, na akamfanya amiri juu yao Abdullah ibn Hudhafa as-Sahl. Kambe sasa wewe Abdullah ibn Hudhafa as-Sahl utakuwa ndio amiri wa hawa watu wenye haraka hapa, wewe utakuwa ni amiri wao, nenda nao. Wa kana fihi du'aba, na alikuwa ni mtu ambaye kuna ndani yake mzaha, palikuwa kwake kuna mzaha, yani ni mtu anapenda sana mzaha na watu. Huyu Abdullah ibn Hudhafa as-Sahli, mzaha si jambo baya kama hautakithiri, pia kama ikiwa hakuna mambo ya urongo ndani, sawa. Mtu asitakiwe kufirisha sana, lakini si kwamba kila wakati utakiwa usiri asitu umekunja ndita, umekunja uso, hamna kucheka. Utacheka vipi bwana? Uislamu huko hivyo. Sasa Abdullah ibn Hudhafa alikuwa ni mtu anapenda sana mzaha. Fa auqada lahum fi at-tariq naran, akawaashia moto njiani, akawaashia wao, akawawashia wao njiani moto, kuwasha moto. Waqala lahu, na akawauliza, akawaambia, alastum ma'murina bita'ati, je, hamkuwa nyinyi mmeamrishwa kunitii mimi? Alastum ma'murina bita'ati, je, hamkuwa nyinyi mmeamrishwa kunitii mimi? Msimeambiwa nyinyi mnitii mimi kiongozi wenu? Qalu na'am, wakasema hivyo ndivyo. Qalu na'am, wakasema hivyo ndivyo. Qala azamtu alaykum illa ma tawafaqtum fi hadhihi al-ard, nimeazimia juu yenu muingie huu moto, muruke mwingie kwenye moto, niwashe moto kama mimi jamii wenu, ngieni kwenye moto. Sitakufa amin, ingieni kwenye moto. Azamtu alaykum illa ma tawafaqtum fi hadhihi al-ard, jumla hiyo ilipokaa itafsiriwa kwa maana nimeazimia juu yenu mruke mwingie katika huu moto. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, watu walikuwa na maarifa makubwa na ilmu, wakasema ma aslamna illa firara min an-nar, sisi hatukusilimu isipokuwa kwa kukimbia moto. Tumeambiwa kuna moto kwa sababu hiyo tukasilimu ili tusiingie kwenye moto. Sasa leo tuambie tuingie kwenye moto tena? Wahamma bidhalika ba'dhuhu, na wakakusudia hilo baadhi yao. Wengine wanasema wadamu ametuamrisha ni amir, twendeni, pigine moto wake utakuwa barda wa salama, huwezi jua sababu tumemtii amir. Famana'ahum Abdullah, Abdullah ibn Qudhafa akawazuia, ambia msingieni. Waqala, na akasema, kuntu maziha, nilikuwa ni mwenye kuwafanyia mzaha tu. Kuntu maziha, nilikuwa ni mwenye kuwafanyia mzaha. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال, وكاتب لكم ويلزيا هيدو متومي والله صلى الله عليه وسلم قال سيما, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, هبانكم تيكي أمي تليكم عاصي مومبا. في حديث متومي صلى الله عليه وسلم لن يكون قاعدة مضطردة كتك قواعد دين, kwamba sisi tumeamrishwa tuwatii viongozi wetu, tuwatii wakubwa wetu wanapotuamrisha, ila katika maasi, kama jambo ndani yake lina maasi, la, mtakiwa mle riba hatuli, hamtakiwi kuswali swala tano marufuku swali, sawa, hamtakiwi kufunga Ramadhani kwa sababu linazorotesha uchumi jambo hili. Wewe unatakiwa hata Ramadhani mle tutafunga, hata awe nani, hata awe Firaun ana nguvu kweli kweli, au Nimrud, sisi hatutamtii kwa sababu la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapana kumtii kiumbe katika kumwasi Muumba Allah jalla wa ala. Lakini kama jambo lina mzozo baina ya Waislamu, kauli rajih na marjuh, kuna kauli hii ina nguvu sana na hii ina nguvu kidogo, kiongozi akasema tutaka kushia kauli hii, kauli yake itakata mzozo mahali hapa, ni watu tafuta kauli sawa. Lakini baina ya sunna na bid'a hatutafuta bid'a, sawa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapana kumtii kiumbe katika kumwasi Muumba. Kwa hiyo hizo ndio saraya na ghazawati zilizotokea katika mwaka wa nane. Ukiangalia mwaka wa nane umesheheni mambo mengi muhimu katika miaka iliyobeba mambo muhimu katika historia ya Uislamu, ni mwaka wa nane. Kama mtaona mkiangalia tulipoanzia huko mpaka hapa tulipofika, kuna mambo mengi sana yametajwa, na kubwa zaidi ni al-fathu al-a'dha, ni kufunguliwa Makka au kutekwa Makka na kuingizwa katika Uislamu. Kwa hiyo insha Allah darasa ya kesho tutaanza mwaka wa tisa na saria ya Ali ibn Abi Talib na wafdu Adi ibn Hatim na vita vya Tabuk, vita vya Tabuk ambavyo tumevisoma katika Riyadhus Salihin.